بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزيمو درس نزدهم أي كتبي الشرح كتب مدينة جزء ديم. درس مرزيمو در موضوعي نصب و فعل مضارع بلن. ما در درس پیشنه گرفته دیم ادوات نصب. ادوات نصب گفتیم که بسیاران مثل ان، لن، کی، اذن یا که لام تعلیل، لام جحود، فای سببی، حتی انا. در درس ما لن گرفته بدیم و امروز هم لن هم لر آورده. میگه که انا سبق دراسته فی درس سابع عشره. میگه که در درس انا هبده هم گذشته بود درس من، میگه این را گرفته بوده. میگه فرج الیه رعاک الله، بگرد به همون درس سابع عشره. و سأذکر هنا امثله له. میگه که در ایجا میگه ما یک مثال ذکر میکنم برای همین لن، مقصد که یک کم ترک بیان میکنیم که چی بود، برای فراموش نکنین همین موضوع را. گفته است که لن احلق لحیتی ابدا. ریش من نمیتروشم. میگه ابدا، هیچ گوه من ریش من نمیتروشم. در اینجا لن در آمد احلقو بود. اصلی متکلم در فعل حلقه چیه؟ احلقو نحلقو. احلقو یعنی که چی داشت؟ دمه داشت. لن که در آمد چکرش کرد؟ احلقه نصبش کرد. یعنی که متکلم اینه با فکر نکنه که غایبه. انا لن احلق، یعنی که متکلم خودتی. لن که در اومد چیکار فتحش داد. خب در این پرش میگه که لن اذهب، لن اذهب الى قريتي في صيفي. میگه که من در تویستان به دهمون نمیرم. لن اذهب اصل چی بود؟ اذهبو، اذهبو، نذهبو. لن که در اومد اذهبش کرد. خب میگه که لن تلعبو الا اذا كتبتم الواجب. لن تلعبو بازی نمیکنن، یعنی واو جماعت جمعی مردو هستی. لن تلعبونای اصل، اصل تلعبونای برای چی؟ برای که فعل ای افعال خمسه. ای افعال خمسه چی بود؟ حالت نصب و حالت جزمش حذف نون بود و رفعش ثبوت نون. برای اونقدر نون زدید شید حذف شید، نیست شید، ای من برد. برای چی؟ برای که منصوب شید. لن ادوات نصب های درامد منصوبش کرد، حالت نصبش حذف نون. خب دای پرش گفت که الاتباء لن یخرجو من المستشفى اليوم. طبیب ها گفت از بیمارخانه نمی بروین امروز. انا الاتباء هم که شکل جمعی طبیب، اتباء جمعش. لن ادوات نصب های درامد. یخرجو هم ای چی هستی؟ ای افعال خمسه هستی. برای اونقدر چی شید؟ نونش حذف شید. برای اونقدر گفت که لن یخرجو، نگفت یخرجونه. یخرجو یخرجانی یخرجونه، نک چی شید؟ دمی یخرجونه نونش حذف شید، به خاطر منصوب شید. خب در ایجاش میگه که یا بثینه، بثینه نام زن است. یا بثینه تو لن تذهبی غدا الى المدرسه. ای بثینه مگه فردا مگه به مدرسه نره؟ یعنی که نصب شید. در اینجا حالت لن ادوات نصب ای تذهبی، در اینجا هم چی شید؟ نونش حذف شید. در مخاطب ای مخاطب دم، مخاطب ای چی است؟ ای افعال خمسه است. برای این قدر حالت نصبش حذف نون ای. سمعتو انکی لن تسافری الى بلدکی. میگه که من شنیدم که تو سفر نمیکنی به همون دولت خودت. لن تسافری، تسافری هم چی است؟ ای افعال خمسه هستی و میگیم که حالت نصبش حذف نونه. برای اونقدر چی شد؟ حذف شد نونش. لن تسافری اصل چی بود؟ تسافری نه. اینا چی بودن؟ ای افعال خمسه بودن. افعال خمسه رو ما چند بار بیان کردیم که هر فعل مضارعی که الف اثنین داشته باشه، واو جماعت داشته باشه، که یای مخاطبات چی میشه و یعنی حالت رفعش ثبوت نونه، نون میمونه، و حالت نصب و جزمش چستای حذف نون است. مثال گفته بودیم، بیان کردیم که مثال یک کتبه را مثال اگر بگیریم، یک توبانی یکتبانی تکتبانی هردش علیف قطی و یکتبونه تکتبونه هردش با جماعت قطی و تکتبینه چی هستای؟ یا این مخطبه امی پنج تا ایف ولی خمسای خب ده این موضوع من ده این موضوع من یکی نفی الماضی والحال والمستقبل چی خیل ماضی را نفی میکنیم چی خیل حال حاضر را نفی میکنیم و مستقبل آینده را نفی میکنیم چی خیل میگه ينفى الماضي بحرف النفي بحرف النفي یعنی فعل ماضی با ما نفی کرده می شود مثال میگه که ما كتبت الدرس ما ننوشتم درس ما كتبت یعنی فعل ماضی را در اینجا چی استفاده بودیم ما استفاده بودیم ما ذهبت الى السوق امس ما نرفتم به بازار دیروز یعنی ذهب فعل ماضی با چی نفیش کردیم با ما ما ماضی ما ماضی را نفی میکنه خب میگه که ينفى المضارع مضارع با چی نفی کرده میشه بحرف النفی لا ولن لا ولن نفی کرده میشه خب الفرق بینهما كما یلی خب فرق بین لا ولن چه حوز میگه ما بیان میکنیم یعنی فهمیدیم که فعل ماضی را با چی میکردیم با ما فعل مضارع با چی میکردیم بلا میگه لا نفی الزمان المستقبل والحال میگه که لا برای چی استفاده برده می شود؟ هم برای مستقبل یعنی آینده و حال برای حال حاضره. میگه تقول فی نفی المستقبل برای نفی آینده چی میگیم؟ لا اشرب القهوه. من نمی نوشم قهوه را. یعنی در آینده لا اشرب اشرب ای چی است؟ ای فعل مضارع است. اشرب نشرب. خب لا اذهب الى السوق ما به مزار نمیرم میگه آینده را در نظر دارم اذهب هم چه سای مضاری است اذهب نذهب یعنی که مستقبل با چی نفی کردیم بلا گفت که و تقول فی نفی الزمان الحالی در زمان حال چه خل نفی میکنیم بلا نه که در آخرش چی میاریم لا اشرب القهوه الان لا اشرب القهوه الان میتونم اخی بخوام میتونم اخی بخوام یعنی که من نمی نوشم قهوه را حاضر نمی نوشم حالی ننوشید استش نکی بعدی کم وقت حال زمانی حالی این لا اظن هذا صحیحا فکر نمی کنم که این درست باشه ایجا یک قیده دیگه هم هست برای حال نفی کردن برای حال نفی کردن ما می تونیم که الان ذکر نکنیم الان ذکر نکنیم خب جه چکار کنیم؟ ما بیاریم بجوش ما مثلا میگه که لا اشرب القهوه این فعل چی شد؟ نفی مستقبل شد همین لا را ما میکنیم وقتی که ما در فعل مداری که در اومد خودش نفی حال میشه خودش نفی حال میشه مثلا میگه که ما اشرب القهوه ما اشرب القهوه یعنی معناش چی هسته؟ الان همین معنای الان میته نفی حال به ما کده میشه در اینجا ذکر نکده است. در اینجا این قیده را بیان نکده ای. ما میتونه که در فعل مضاری بدوره. اصل در چی میدونه؟ در ماضی میدونه. نفی ماضیه با ما میکنی. نکی اگر که در مضاری که دیدینش ما اشرب. ما اشرب و کی اومد. در اینجا چی هسته معناش یعنی که حال در نظر داره. یکی الان در نظر داره. اگر الان ذکر کردنی نباشین. اگر الان ذکر کردنی باشین. لا اشرب و قهوه الان یکا مشکل نداره. خب دویم. میگه که لن لنفی فی مستقبل لن نفی مستقبل یعنی که آینده چه خیلی گفتک لن اخرج لن اخرج اینجا فرق ده چیه که لن و لا چی فرق داره ده اینجا میگم واضح نکرد لن اخرج من البیت لن اخرج من البیت ده اینجا اخرج را چی کرد یعنی که فتح داد برای چی؟ برای که لن ایدواتی نسبه هم این کاری نفی مداری را میکنه هم ادواتی نسبه لن اخرج لا را امیر بتن که لا اشربو لا چه کرد عمل نکرد لا اشربه نشی برای چی برای که لا حرف نفی لا و ما النفی وقتی که در فعل در اومدن عمل نمیکنن لا اشربو لا اشربه نشی یگون عمل انجام نداد خب اینجا لن داد لن اخرج اصل چه اخرجو فعل ماضیش چه اخرجو خب لن اخرجو من البيت وقتی که لن اکی ماندیم چی شد لن اخرج من البيت برای که ادوات نصب لن اذهب اصل فعل چیه در مضاری اذهبوا لن که در آمد چکه نصبش کرد لن اذهب الى السوق غدا من میرم به بازار فردا. خب این نفی فعلی مضاری و ماضی بود و حال. در پایانش قاعده از اینکه دست که میگه که لا النافیه لا ینافیه چه میگه؟ الاصل فيها ان تنفي المضارع في المستقبل. اصل همیه است که نفی که نفی المضارع در آینده و قد تنفیه في الزمان الحالي اذا دل على ذلك دليل. و میگه که میتونه که چکو کنه و قد تنفیه یعنی که به تحقیق نفی میکنه انا زمان حالی را اگر با او یکون چیز دلیل باشه. دلیلش چی شده میتونه؟ میگه که مثل کلمت الان و مثل کلمه الان بیایه او حالن اگر که الان یا که حالن بیایه. مثل که در جواب که لا اشرب القهوة الان میتونه میگه لا اشرب القهوة الان یا که حالن الى آخری. یعنی که با هم خیلی عدات نفی خیلی کتا میشکین آمد میگه او كانت الجملة دالة على الحال یا يعني اینکه جمله خودش دلالت به حال بکنه زمان حالی دلالت بکنه چی هستی میتونم خیلی بیان بکنیم. خب این قاعده مون یعنی دو قاعده داشته در اینجا هیو را میخونیم ان شاء الله کریم اینا رو ترجمه میکنیم. خب چیزی که نفهمه باشه با در درس ان شاء الله بیان میکنیم. خب این هیو مون بین امر و ایوب الدرس التاسع عشر درس نزدهم میه امر میه که ما در قاعده گرفته بودیم فرق بین امر و عمر در چیه؟ یعنی که امر را گفتیم که چی خیلی نیسته میشه در آخرش واو میمونن و عمر آخرش واو نداره و امر چی هسته معمول من صرف نیست و عمر معمول من صرفه. این را خوب اهمیتین. امر میه که ارجو ان تشتری لی هذا الكتاب من الهند عندما تذهب الى هناك. می خواهم است که این کتاب را بخری برای ما عندما یعنی حین ما هنگامی که میرای به آنجا فی عطلت صیفی در تعطیل تابستانه. اینه بلغت الاردیتی به درسی که او به کتابی به زبان اردی است و ما وجدته فی المکتبات هنا و ما نیفتمش در کتابخانه ها اینجا. ایو گفت که انا آسفون افسوس یعنی ما متاسف هستم. اینی لن اذهب الى الهندی فی عطلت صیفی ما به هندستان نمیرم در تعطیلی تابستانه. اريد ان اذهب الى بغداد لازور خالی الذي يعمل في سفاره الهند هناك. گفت که اريد ان اذهب میخوام که برم به بغداد لازورتو اینکه زیارت بکنم خالی یعنی که تغاما الذي اونك يعمل في سفاره الهند کار میکنه در سفارت هندستان هناك یعنی آنجا یعنی در بغداد. عمر گفت که و اخوتك و برادرانت گفت الا يذهبون الى هند آیا نمیرن بر هندستان. ای گفت که نعم. نعم یعنی که جواب چی است؟ استفهام منفی برای همقدر گفت که نعم یعنی که نه دیجه هانه نه است. برای چی؟ برای که الا گفت نفی ادات نفی در آمد. ادات نفی وقتی که جوابش نعم شد معنای نه را میده. گفت که نعم هم ایضا لن یذهبوا هذا العام آنها نیز اینچونی نمیرمن امسال. یریدون ان یبقوا بالمدینه المنوره لیحفظوا القرآن الكریم. آنها نیز میخواهند در مدینه منوره باقی بمانند تا اینکه حفظ بکنند قرآن کریم را. اما میگه که و اخواتک و خواهرات میگه هن ایضا لن یذهبن الى الهند فی هذه العطله آنها نیز اینچنین نمیروند بر هندستان در این تعطیل. یریدن ان یذهبن الى مکه میخواهند که تا بروند بر مکه. اولا لیعتمرن و یبقین هناك شهرا. اولا میگه تا اینکه به مکه بروان و حج عمره بکنن یعتمرن یعنی که حج کردن حج عمره. خب و یبقین تا باقی بمونن هناک در آنجا یعنی که در مکه شهرا یک ماه این در خالتینا در نزد خالمون. ثم یذهبن الى الرياضی بعد میگه بر ریاض میروان لزیارت عمینا برای دیدار بینی امکمان. الذي يعمل في احد المصارف هناك آنکی کار میکنه در یکی از بانک ها آنجا. عمر گفت که اتعرف احدا من الطلاب الهنود؟ آیا میدانی یکی از طلبه های هند، یعنی هند جمعش هنود، هنود یذهب الى الهند فی هذه العطله، که می رود بر هندستان در این تعطیل؟ خب در جرس تبدیم. سمعتو ان الطالبا هندیان، شنیدم که طلبه هندی اسم خالد، نامش خالد، سیذهب الى الهند قریبا، به نزدیکی به هندستان می رود. ایو گفت که نعم، یعنی که شنیدم. انا اعرفه، مورا میشناسم، هو سیذهب فی الاسبوع مقبل، او در هفته آینده به هندستان می رود. ولکنه، اما لن یرجع، بر نمی گرده. گفت لیمه، برای چی؟ لأنه مریض، برای که بیمار است. و سیبقا فی الهند للعلاج، و در هندستان باقی مونه برای تبابت. اتعرف جعفرا؟ آیا جعفر رو میشناسی؟ گفت نعم، اعرفه، میشناسمش، لکنه من باکستان، اما او از پاکستان است. یمکنه ان یشتری هذا الکتاب من باکستان، یمکنه، یعنی ممکن است برای وای که این کتاب رو بخرد از پاکستان. فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان، پدرسی کتاب های اردی موجود هستند در هندستان و پاکستان. اشکرک یا ایوب، شکر، تشکری میکنم از ایوب، جزاک الله خیرا، الله به تو جزای خیر بده. سأذهب الیه الان و اقول له، ما حاضر میرم به نزدش و برایش میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، فی امانی الله، در پناه الله باشید. خب همه قدر بود کلمه این نوش، انا انشاءالله با کشش نفهم شد در درس بیان میکنیم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.